Reyes Magos, sí. Que é o último programa do ano, pero suficiente como para poder ter outro lado do fío telefónico o noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Que... De nada, xa sabes, encantado. Bueno, pois pues, puxemos a música aí dos Cempés porque estamos chegando o Nadal, que sei claro, que... Claro, hai que sei... poñer algo de... Sí, algo de música xeitada. Si los Reyes Magos van para Belén, nunca aquí pasan, caray. Sí, parece que para nós esos reyes non... Sí, non... Sí. Non, os vilancicos, os que parece mentira que as creacións populares normalmente son moi boas, pero os vilancicos non son moi boas as letras, porque sí. Mira como beben os peces en el río, pero como van a beber os peces no río? Beben ni vuelven a beber. Bueno, no, pero este otro es especial, este otro era... Es normal, que esté ya bebiendo agua en los ríos peces, pero... Este no bebían, este solamente que... Por eso a veces no hay tanta agua, porque beben toda. Claro, es que las letras de algún vilancico es que son terribles, ¿eh? No, ves, además, esta letra es bastante diferente, porque dicen ellos, los reyes magos van para Belén, pero quitaron los zocos para correr bien. Es decir, que eran... Se ve que iban detrás de ellos, eran reyes... Fugían. Con... E outro que lle ruíron os calzos, o outro e buscaban rimas doadas e punto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no. estes falan bastante ben da nosa cultura galega. Veñen as panadeiras, sí, no, o seu pan fresco galego, de trigo. En galego hai verdadeiras xoias. Sí, sí, sí, sí. Xoias. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ti recoñiches moitas cousas. E coido que tes unha cousa nova que acaba de publicar. Sí. Tanto xa non sei cal será porque levo tres ou catro horas seguidos. No, esta outra, a ver, esta outra é unha de Marusía. Cantaruxadas. Esta outra é Cantaruxadas. No, Picaraxadas. Picaraxadas. Picaraxadas, cousas de pícaros. Sí, vale. cousas de candéramos pícaros. De pícaros e pícaras. Volves cara atrás. Intento decir a palabra que ibas a decir, non disimulo, non lle deas voltas. Non andes picar atrás, digo, veña. Bueno, digo, gustaríanos... En galego. Gustaríanos voltar, non? No, digo, en galego. No, digo, ves. No me... Iba a decir rejuvenecidos o no sé qué. Claro. En un deu feito. Iba a decir algo que non é galego que non dá feito. No, ainda non eres capaz de decirlo agora. No, rejuvenecer, sí. Ah, bueno, ahora dixo. Pero o caso é que, vamos a ver, o feito de a publicar todo eso equivale a que en realidade pois queres recoller cousas que de antigo estánse a perder. Bueno, no caso de Picaraxadas é un libro para nenos, creación miña, non está nada recollido, son cousas miñas orixinais. Non é aportación de alguma cousa recollida. Non é de acervo popular, no. Vale. Nin as cantigas de Verces son populares, son miñas. Sí, nin o a Escolma Poética tamén son todos poemas meus. Home, claro, eso xa está por descontado, no, pero eu dicía que claro. Sin as Picaraxadas apuntabas no, algo con respecto a Picaraxadas, o título busquei, no, bueno, porque son poemas para xente, no, para nenos, para sí, nenas. Sí, sí, claro, creo que ainda que eu penso sempre que a literatura non se debe clasificar. Nada para menos ni para adultos, sí. Todo está ahí paralelo, quien lógico, queira. Sí, lógicamente. Quien queira. Pero bueno, como están máis adaptados, así, si queremos decirlo así, para pícaros e pícaros, pues se me llama así, Picaraxadas. Claro que sí. El libro se está vendiendo muy bien. Hombre, claro, es que precisamente las cosas que se están publicando últimamente dedicadas a juventud de xente nova, pícaros concretamente, estáse demandando moitísimo. Comentoume eso precisamente Fina Casal de Rei, que últimamente dedicábase moito a esas publicacións, pero que non é solamente ela, sino Paula Carballeira, moitos dos que falen últimamente deles dicen que bueno, que a xuventude, os novos están a pedir cousas novas. Moito. Bueno, amigos, os pícaros, as pícaros, as nenas están sempre ganas de beber cousas, hai que darlles, pero cousas con xeitiño. Claro. A sociedade está lle dando cousas que son moi malas. Están lle dando moita televisión, está lle dando moitos xogos destes de maquinitas, moita maquinita de... Entón están lle, o que decía xa Freinet, hai moitos anos que decía que a sociedade está buscando cabezas ben cheas, pero non ben feitas. Sí. Entón, os pícaros, os que temos sensibilidades, eu que me dediquei a educación, anos, pues, sabemos que necesitan cousas que realmente lle transmitan, lle digan, os vayan preparando para a vida, non para a vida que os prepara a escola, que é totalmente errado o que están a facer. Sí. Preparan para ser útil a unha sociedade que ten moito que desexar. Sí, sí. Entón, claro. O que hai que facer é darles cousas que os sensibilicen, que os fagan máis, que os fagan millores, que conxuguen o verbo amar de vez en cando. Sí, claro. E que se deixen de tanto competir, que é o que para a escola, con exames, con non sei que, prepararos para competir, para facerse ricos, para facer cartas, para ter coches, para ser como os ídolos futbolistas, para non sei que. Os mesmos pais tamén o alimentan, porque os levan xa de novos a ver si lle xogan menos fútbol, e así curan a súa escasez de cartos tamén a dos pais, en algún caso. Entón, claro, os que temos estas sensibilidades literarias neste caso, pues escribimos cousas para eles. Eu outro día vin na televisión, falaban dunha escola en Madrid concretamente, e cun un mestre, pois no tempo de lecer, vaya, no recreo se ve que era cativos, era un mestre novo e era mago, e facíalles maxia, pois para os cativos, para que, pero de cousas interesantes, non sei. Maxia tamén a fai o ministro de Educación. Sí. non foi falla que veña un mestre novo. Sí, sí. No, bueno, pero quero dicir que lles enseñaba outra cousa didáctica. Hai mestres moi cualificados, moi válidos, saben educar, enseñar sabe calquera. Sí. Encher cabezas enches calquera, pero educar xa é máis complicado. Ui, eso xa é moito, é moito pedir. Pero basicamente mal educase. Sí. Sabes unha cousa que quería comentar? Bueno, ahora aproveito a ocasión porque estamos a falar precisamente de educación. Es outro día convidaronme a visitar unha escola Bresol, que lle chaman aquí, un poquinho de párvulos entre pequenos e algo de párvulos, e os rapaces quedaban encantados escoitando os contos que eu lle contaba. non levaba o libro, sino que lle contaba algo semellante a aquilo que, do que se facía. Non era monólogo meu, pero bueno, unha cousa semellante a esa de historias miñas, de cando era cativo, de cando iba con miña avoa a tornar a auga da levada ou cousas deses, non? E quedábanse admirados, quedei transportado a un momento extraordinario. Non me sentín mestre, sentínme escoitado por cativiños que eran capaces de sentirse ben o corón meu. Sí. Que claro. Obviamente. Non estaba enseñando, va. Eu estaba disfrutando sabes que deben que fai moito isto. E o levan a escolas porque eu tiño unha sobriña, ben sabes que tiño unha sobriña que tamén é docente. E chamou a Toño Díaz, porque como ten contos e lidos ancares, escritos e tal, para que lles fora contar algún conto, os cativos dela na aula, cando viron aquele, dice que dous cos chavaliños, vai, os nenos, estaban abraiados, quedábanse ollos como platos, porque lles contaba cousas, e algún neno hasta lle preguntaba iso, dice, iso contou unha miña avoa, non sei que, non sei quantas. Sí, sí, sí. Bueno, aí estamos, non? Era unha cuestión de compartir contigo unha experiencia que me levaron a facer nunha escola de pequenos. Bueno, voltando ao noso, a parte das picaraxadas, algún outra cousa? A parte das picaraxadas non está nada mal, xa tres libros publicados en un período de 2 meses. Jolín. Por eso digo que non está nada mal, pero algún máis vai sair agora pronto, sí. Sí. Sí, bueno, sí. Pois desexos que o vindeiro ano novo non somente saian publicacións, sino tamén que teñes un ventureiro ano novo. Esperemos que siga. Sí, hombre. Sí, hombre, sí. O ano novo e o vello e todo. Que... Bueno, unha despedida da no vello, como sí. Claro. Merecente, non? Non, hai que pensar sempre en pasalo ben, estar ben, e punto. Despois xa virá o que veña. Madre. Aquí estamos xe de prestado. Sí. Sí, é pouco tempo, sí. Non sei se é pouco moito, pero de prestado, sí. Sí, sí, con permiso do enterrador, dicía meu pai. Veñen nos buscar, sí. Non, aquel que vai buscar a morte. Sí. E dixo, ya, yo, pero tamén vine así sin avisar. Sí. Sin avisaxe, ni nada. Dixo, ay, quer que te avise, sí. Veñalo, deixo un tempo e xa te aviso. Vale. Sí. E ao cabo dun tempo, volveu. Sí. E volveu a dicir o mismo. Pero non quedamos en que me ibas a avisar, ó. E dixo, a morte, non? Sí, sí. Pero vamos a ver, ó. Caeronche os dentes, caeron. Caeronche o pelo, caeu. Necesitas un bastón para camiñar? Necesito. Queres máis aviso? A vista foi xa menos, foi. É lo que máis avisos queres. Claro. Queres máis aviso? Queres máis aviso? Pois, si tu veches un amajo de infarto. De infarto, tu veches unha china de peito. Queres máis aviso? Ide por fixando no que os vai faltando, porque logo vai chegar. Sí, sí, sí. Aí vamos. Estos son avisos. Vamos por un camiño. Claro. Semellante. Tens razón. Paco, que estas festas o pases delicioso, que pases moi ben, e que brindes con produtos nosos, vamos. Por aí se caen un... Produtos catalás. Tamén. Bueno, un cava. Que teñen un cava boísimo. Sí. No, pero nós tamén temos un espumoso de Rías Baixas bastante bon. Parece ser bueno, que pero prefiro o cava catalán. Sí. Bueno, pues acompañado de turrón e de grandes viandas galegas. Eu non sou nacionalista, a mí gustan as cousas boas, sexen donde sexen. Exactamente. Tamén a mí, os camarós, aunque sean de Galicia, a mí gustame moito. Sí. Como se foran de Cuenca. Igual. Saben ben. Eu non lle miro os galegos. Os galegos son todos boas. Bueno, o veciño do Quinto ten moito que desear. Eso. Eu de Ciudad Real, a mí era unha bellísima persoa, o sea que sí. Non hai que pasarse tamén. Sí, non. Vale. Por eso digo que... Bueno, pois... Nin todos somos bons, nin todos somos malos. Bueno, nos temos a ti como bon, grande, sí. Compañero. E vos tamén, pero quero dicir eu que isto de dos signos, das bandeiras, das patrias... O carné non hai que miralo. Bueno, eso. Eso. Que xa tivemos bastante este ano de eso. Exactamente. Bueno, que temos que ir rematando. Non sei se queres finalizar cunha das túas declamacións, que sempre máis fácil. Estou aquí no estudio, a ver se coño un libro, se teño un libro a man, pois saco e leo algo rapidamente. E bueno, e despois colgámoslo no noso blog, todos os nosos ointes escoitan o podcast de declamación de agasallo para estas festas nadalencas ou nada. Bueno, en catalán nadalencas e en galego pois do Nadal. Do Nadal, veña. Bo Nadal, eso. Bo Nadal para todas e para todos, vale. Disfrutar. Pois a ver, logo unha cousiña que teña por aquí. Pois ti mesmo. Do libriño este que eu que teño aquí a mao, do libriño de Camiñante de Ningures. Camiñante, ah, hombre. Un clásico. A ver que a de Paco. Teño por aquí. Un clásico de Paco. Vamos alá. Vamos alá. Veña. Esa música para... La derradeira porta do camiño. A noite mírame cun ollar frío, como se fose o que mata as follas da tardiña. Na angosta entrada busco a cara do norte, e a noite ensina más pegadas. Acendo vagalumes no lindeiro da arrollada, e camiño caro burato mouro dos ceos. Nunca se vai lonxe da bondo, penso. Moitas grazas, Paco, moitas grazas. Gracias a vos, deixades un feliz ano e todas esas cousas que se din nesta época. Pois moi ben, Paco. A disfrutar, xa nos vemos dentro de pouco. Moi ben. Apertas grandes. Apertas. Veñan, felicidades para todos, a todas. Chao. Bueno, pois despedimos a Paco con música outra vez. Daqui a un bocadiño teremos que decirles... Sí, decirles a... A todos os nosos entendidos. Hasta dentro de pouco. Esta peza de música de Nadal aproveitámola para poder desexarlles un ventureiro ano novo 2018 e unhas felices festas de Nadal a todos os nosos ointes e seguidores. Que o vindeiro ano sigan sintonizándonos, non? Que nos sigan sintonizando e en este caso pois tamén sintonizándonos e véndonos. Así que amigas e amigos, como digo sempre, ata o vindeiro ano 2018, ven. Hasta 2018. Pois cando tergueres, sei che dar, se vos quixeres, leite a máis favos de me.